ثابت صدق قدم اگرے تائی رب لبھی وے ہو ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑی وے ہو جنا دی جیوے ہو چڑ چنا تو کر روشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے ہو گلیاں وچ پھر نہ ماڑے لالا دے ونجا